Asta este adevărul adevărat. Te iubesc cu sufletul curat. Sentimentele ce le am pentru tine nu le-am mai avut pentru mine. Asta este adevărul adevărat. Te iubesc, te iubesc cu sufletul curat. Sentimentele ce le am pentru tine nu le-am mai avut pentru mine. Pentru mine.